سورة زخرف درس نمبر 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ دوستان باپ دو غرز بانده بعضهم لبعض باز دینا دپار دو بعضهم عدو دشمنان بی إلا المتقين مدر متقیان. کلا چی دا دی خبر ذکرو شو چی دی تر آغ پوری پہ انتظار کی دی چې د قیامت هغه ګړی په ناصافه کې مقرر شي، نو په دغه ورځ خو بیا د دې حالت داسې چې دنیا کې خودی یو بل ته دوستان وي او د غیر الله عبادت یې کو او د یو بل دوستانو، خو د آخرت په دغه ورځ باندې چې دا ورځ واقع شي نو دا هغه ډېر دوستان چې یو بل به خپې چاپی کولې او دارنګ دی یو بل به ډیر عزت کو په دنیا کې او ډیر په قدر او احترام به ورته قتل. خو چې کله د غیر الله په عبادت باندې دی په دنیا کې دی یو بل سره هغه محبت او مینه کولا د غمینه او محبت په دشمنی کې په دغه رز باندې ښکاره شي او بدل بشي په دشمنی کې. او هم دغه رنګې سورة العنکبوت 25 نمبر آیات کی ہم فرمائی وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا و ابراہیم علیہ السلام یقینا آغا چنی ولدی تاسو بغیر دا اللہ تعالی نا اوثانا درگونا مودت بینکم دوستی پمنستاسو کې سبب د دوستۍ پخپل مینستاسو کې فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې ثم یوم القیامت بیا پر ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکار بکئی بعض ستاسو نه د بعضونه ویلعن بعضکم بعضا او لعنت پوائی بعض ستاسو نه په بعضو باندې. ابراهیم علیہ السلام ورته وی چې تاسو په دنیا کې کم درگاونا چې سبب د قربت ته الله تبارک و تعالی لټوي هندونه تپوسو کا وای تا دا مخې ته دا شکل چې جوړ کړی دا څه د پاره ہے او دا اوفر والے بھگوان کے لیے ہے جو ہے نا ہمارا کیا ہے یہ ہمارا وہاں تک پہنچانے والا ہے. لیکن آپ مسلمان لوگ ایسا جاتے ہیں ہم ادھر سے اس طرح آ جاتے ہیں کہ تپوس تین دنیا ہوگی ار یو سڑے چگا دا غیر اللہ عبادت کئی دے دا پارا چ دے ماں اللہ تے نزدے گئی. نہ ابراہیم علیہ السلام وہی چتاس دا کم سیزون عبادت کوئی چتاسو اللہ تے نزدے گئی نہ دا دنیا کے تاسو نیولی دی دا ستاسو پا منز کی مینہ و محبت دے دیو بل سر دیو بل امداد پکی کوئی تو ور شوق اور کم دے چ غرسی کنا آ دے کہ دیو بل سر مینا محبت نہ ہو گورا دخل کو او کال تتا چرتا داوی چ دے سن شی کولے ٹول بتا تا چ کم دے یو دوستان بھائی او تو بھائی دشمنے تا حق وی لی دی تے دشمنے اگی پ باطل کی دی دیو بل دوستان دی. نو دے وجنے ابراہیم علیہ السلام اور تو انن خطا سخ پل ولے دی ستاسو دوستی دی په ژوند دنیا کې خو تاسو ته پته ده قیامت پر ورځ به دا دوستی څه کې بدلیږي. ثم یوم القیامت بیا پر ورځ د قیامت باندې یکفر بعضکم ببعض انکار به کوي بعض ستاسو نه د بعضو نه څه به وایي. قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فادولونا السبيلا. والله منګه د خپلو مشرانو خبره منلې وه منګه خودی دی غر کریو منگے گمراہ کرو دلار نیغنا. ربنا آتیہم دعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا. یا اللہ دو چند دو چند عذاب ولوار کی دی منگے کور زان سر دی اور ترا وستی دو کم سڑے چے دعوت تغیر اللہ دے عبادت ور گئی او دے نبی علیہ السلام دے طریقین علاوہ او ځان ته لا علم وموي دغه علم به مخ کی کچره پدې کې ولا مرګ راي توبه کو با سلام الله تبارک وتعالى هر څه معاف کوي شرک نه غلط ګنا نشته خو الله یې په توبه معاف کوي او با صحیح توبه کړه تر کبه پورې به تاسو چې کوم دې پدې گمراهي کې خلکو د پاره غلارې د گمراهي چې کوم دې همواروي نو د دې وجه نه د قیامت پر ازمانه به بیا وای چې یا الله دو چند دو چند عذاب ولا ورکه چې په دنیا کې ورته خپل دوست وي سټیج به ورته جوړ کړو ارونه به ورته اړو چول او دارنګي خوراکونه به ورته مخې ته کې خو دېدل دا زمونږ ډیر کولی مشر دی زه مشرانو یا الله مونږ ګمراهان کړی عید میلاد النبی کې وګوره ورشه کنه سنمونه کفریات سنمونه گمراهی سنمونه خلاف شریعت نه اغه ته دین وای دا دین دی دین د مسلمان سلیریش ګنټه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما جن او انس د پاره د خپل عبادت پیدا کړي دا نه چې لاس په نامه چې کم نینو بس ته په مونږ باندې ولاړ دې ته ویل شي عبادت نه ستا سلیریش ګنټه جون کو خوب دی کپلا رتللی کې او ځای کې سرویس کولی ک مزدوري کولا کاغه د چا سره معاملات کولی که غم خادي کولی که هغه د چا سره کتلل راتللی دا ټول په عبادت کې ته ګرځولی شي ټول په عبادت کې ګرځولی شي چې د الله د رضا خیال پکې وساتي نو په دغه ورځ باندې به بیا حال سي ابراهیم علیه السلام ورته وایي بعضې به ستاسونه د بعضو نه انکاریان شي او لعنت په وایي بعضې ستاسونه په بعضو باندې او پته د اخیر انجام مو څه دی ومأواکم النار زید واپس ایستاسو دی اور و ما لکم من ناصرین او کتا سو دا وای چې موږ به دا غین سره چټکاره د چا په امداد حاصل کو نشته ایستاسو د پار سو کې امدادی امداد دل نشته نو دغه دوستان به د قیامت پر از الله تبارک وتعالى فرمای الاخلاء یوم یزن بعدهم لبعد عدو دوستان به په دغه رزم باندې باز د دینه د پار د باز دښمنان وي ها څوک په دوستانی الا المتقین مگر متقیان چې الله نه یریدلیو غیبه دی یو بل دوستانی او دا دوستان د الله تبارک وتعالى د طرف نه اوس رحمتونه ته ګوره په دې باندې نو فرمای یا عبادی ای زما بندگانو دا متقیانو ته وای ای زما بندگانو لا خوف علیکم نبوی رب تاسو باندې الیوم ننرز ولا انتم تحزنون ونبشی تاسو غمجن نن رزی پتا سو باندې بیرنی په دغه غرض باندې به ټول خلق فیاره کی چې سبا کیږي متقیان چې د الله نه یری دی لږی بد دی یری نه الله تبارک وتعالى فامن کی او نه به تاسو خفه کیږي او دا غی مخ کی صفاتونه دا متقیان څوک دي الذین آمنوا دا کسان دي چې ایمان راوړی او توحید قبول کړی او د الله وحدانیت مسله منلی وا ایمان راوړی او زما په قران ماندی الذين امنوا وكسان چی مان راوړو به آیاتنا زمنګ پایاتونو ماندې وکانو مسلمین او دی غاړه کې خودن کې یو دا چی ایمان راوړو بل دا الله احکام او تا چې په کتاب کې ورته الله تبارک وتعالى کوم احکام لګړو اغه ته غاړه کې خودن کې او اغه ته گردن کې خودن کې او دا اغه منون کې او ودخل الجنه ان ورته ویل شي چې داخل شي جنت ته انتم تاسو و ازواجکم او بیبیان استاسو یا ملگری استاسو تحبرون تاسو به خوشاله کړی شئ ورته به ویلی شئ چې داخل شئ جنت ته تاسو او بیبیان استاسو نو دلته هغه بیبیان ته مراد دی کې بیبیان چې دنیا کې وي او په توحید باندې الله ولا مرګ راوستي او خاوند له په توحید باندې الله مرګ نصیب کړی الله تبارک وتعالى به ورته وایي چې تاسو ځکه چې حوری خوبال ته پیدای حوری مراد نه دی حوری خوبال ته پیدای از دنیا د خصوص سره تعلق نشته بلکې دینه مراد دنیا خزیری یا بعضی مفسرین علما کرام معنی کوي و ازواجکم او ملګری ستاسو چې په ایمان کې او په نیک عمل کې استعمال غره په قران او په سنت کې استعمال غره دن نشي تاسو ستاسو ملګری ها ست دن نشي تاسو به خوشحالو لشی په جنت کې نو د خوشحالو لپاره د انسان چې څه قسمه د خوشحالۍ سیزي الله تبارک وتعالى به ولور کوي او داغه خوشاله د سیزونو نه سدل ته ذکر کوي چې پرمای یو طاف علیهم ګرځي په دی باندې به صحاف په مجمو کې من ذهب د سروزرنا او اکواب او پیالای وفيها ما تشتهيه الانفس او هغه چې غواړي نفسونه د دي وتلذ الاعين او خوږیږي سپری سترګې وانتم فيها خالدون تاسو په دې کې همیشه یې. الله تبارک وتعالى بعلت غلامان خدمتگار الکان چې غیبه خدمتگار ګرځولي پشان د لؤلؤ والمرجان داسې خایس او داسې خکولیواله صافو او سوترا داسې سوترواله چې دی باندې به ګرځي مجمع به په لاسونو کې او ګلاسونو به پراتی او الله به پیدا د جنت هغه شراب چې کوم دینه د خوند او د مزې د پارس کولې کیږي به او دا رنګي کوم سيزونه چې د دې زړه غواړي الله تبارک وتعالى به ولا هغه سيزونه ور کوي په کوم سترګو چې سترګې خوږيږي هغه به ولا الله ور کوي ولی هم دا سيزونه دو د الله تبارک وتعالى په پرېزګارۍ کې د الله نه پرمانه نه بچ ساتلی سترګې بچ ساتلې وي چې را الله تبارک وتعالى ورته فرمایلی چې بغیر د خپل حق حلال خزینه وبل چاته ته چې کم دین نظر د شاوت په شکل باندې نه ګوري او دارنګي هم دغه چې انسان دی چې د خوراک او څښاک سيزونه دي چې الله د لکم حلال حلال کړی دي هغه حلال په سي ګرځي د آرام او نېزان بچ کړو الله به وایي چې نن استاد چې کم نه د خون او د مزې هغه خوراکونه چې تا په دنیا کې د الله تبارک وتعالى د تعلیماتو مطابق د حرام او د ناکار سيزونو نزان بچ کړو نن بچ کم نه نستا ها خوشاله لشي او طالبہ اغه سيزونه درکېږي چا به سبب ټول د نعمتونو او د خوشاله استاده پاره چې سترګې په پیزان لېخېږي او دارنګ زړه چې د سغواړي نفسونه چې سغواړي به ته ملاويږي او دانا چې د لګ وخت پاره وي دا نعمتونه به همیشه ها وانتم فيها خالدون او تاسو به په دې نعمتونو کې او پدې خوشالو کې او پدې جنت کې دا تاسو به همیشه یې وتلکل جنته اللتی دغه دې جنت هغه اورستموها چې تاسو په میراث کې وړې دی لرا بما کنتم تعملون په هغه وجه چې تاسو کوم عمل کوو ها د دې وجه نه په حدیث کې راځي وکل اهل الجنه یرا منزله من النار فیقولوا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله سوره الاعراف کی 43 نمبر ایت کی ابن کثیر رحمت الله علیه د دې لاندې لیکي چې هر یو جنتی خپل منزل بده ته وخول شي چې په ور کې داستا غزه و نو دا جنتی به وای وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله موږ دې زیته چې راورسیدو او د دې غور نه بچو دا دا الله تبارک وتعالى توفیق او ہدایت او چې مونږ ته کړو لکه سورہ اغراف کې 43 نمبر آیات کې ها نو د دې وجنه نبی علی السلام فرمایي وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من احد الا وله منزل فی الجنه نشته تاسو نه یو کس مگر د دې لپاره ها زید په جنت کې ومنزل فی النار او منزل او زید په اور کې فالکافر یرث المؤمن منزله نو کافر چې کم دی اغا ها میراث کې وړي د مؤمن نه من النار اغا زید منزل د دو چې ور دی ول مؤمن او مؤمن چې دی یرث الکافر په میراث کې وړي کافر نه منزله من الجنه اغا منزل اغا د وسیدو اغا زید چې د په جنت کې تفسیر ابن کثیر رحمت الله علیه د دین لاندې لیکي او دارنګي دغه حدیث چې څنګه کل اهل الجنه یرا منزله من النار فیقول وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله او دغه رنګي اغه مسلمان مؤمن کل اهل النار یرا اغه غور والا کل اهل النار یرا منزله من الجنه حسره فیقول لولا لو ان الله هداني لكنت من المتقين سوره زمر کی رازی 57 نمبر آیات کې چې کلا اغه جهنمی اور والا خپل منزل او خپل ځای په جنت کې ویني نو دی به وای حسرتا افسوس افسوس به وای کوي فیقول نو دی به وای لو أن الله هداني لكنت من المتقين كما الله تبارك وتعالى هدايت او نه غلار نصیب کړی وي نو زه به دې متقیانو نه وم. نو د دې وجې نه دا هغه جنت دی چې په میراث کې وړی تاسو او دا یې د شرافت دپاره ذکر کړو بما کنتم تعملون. ولنا جنت په عمل چرته دی، جنت په د الله په رحمت باندې ملاویږي. خدا دپاره د شرافت چې تا دا کارونه په ځان کې د جنتیانو چې الله تبارک وتعالی کوم تا ته تعلیمات در کړي وو د هغې مطابق ته چلېدلی وې، نن د شرافت ستا دپاره الله تبارک وتعالی د طرف نه ستا هغه عمل الله تبارک وتعالی ته دوره مقبول شو چې په هغې یې تاله دوره لوی شرافت او دوره لوی مقام درکو. لکم فیها فاکهتن، او ستاسو دپاره به په دې کې میوې وي، کثیرتن ډېرې، منها تأکلون، او د دې نه به تاسو خوراک کوئ. کثرت ته میوو به د الله تبارک وتعالی د طرف نه په جنت کې چې کوم دی نو هغه ډیر زیاتی، او چې څنګه تاسو کومه میوه غواړی الله تبارک وتعالی به هغه میوې او خوراکونه د خوراک لپاره تاسو له درکوي. د دې په ضد باندې کومو خلکو چې په دنیا کې جرمونه کړي وو نو د هغوی ذکر کوي، ان المجرمین، یقینا مجرمان چې دي، فی عذاب جهنم، په عذاب د جهنم کې به وي، خالدون، همیشه، لا یفتر عنهم، کم به نشي د دې نه عذاب، وهم فيه مبلسون، او دی به په دې کې نا امید وي د هر یو سیز نه. څنګه چې د مؤمنانو دپاره خسته خسته صفتونه په دنیا کې او بیا د هغې دپاره انعامات او نعمتونه په جنت کې، نو د مجرمانو دپاره عذاب د جهنم او همیشګیري د عذاب د جهنم، او دا عذاب داسې چې چرته به کم نشي، او دارنګې د دې به د هر یو سیز نه امید کټ شوي، دا نه چې ګنې امید یې څه سره ولګي چې یاره موږ به د دې عذاب نه موږ ته به چټکاره حاصل شي، نه د عذاب نه چټکاره نشته، بلکې دی به نا امید شي د هر خیر نه. وما ظلمناهم، او موږ ظلم نه دی کړی په دې باندې، ولیکن کانو هم الظالمین، لیکن او دی ظالمان، ولې دی عمل هغه کو چې هغه بد عمل و، او دارنګي هغه بد عمل د خپل ځان د فاره د یو قسم لا د وجد په شکل کې به استعمالو، او پیغمبران چې به ورته راغلل نو د پیغمبرانو تعلیمات په دروغجن کول او د پیغمبرانو نه به نافرمانی کوله، نو نن ورته د هغې سزا میلاویږي. نو دا ظلم نه دی په دې باندې، موږ په دې باندې ظلم نه دی کړی، ځکه ظلم خوبالو چې الله انتظام د وحی نه وی کړی، ظلم خوبالو چې الله تبارک وتعالی د پیغمبرانو را لېږل نه وی کړی، او ظلم خوبالو چې په دنیا کې الله تبارک وتعالی د سوچ او د سمج د پاره دماغ د پوهې د پاره نه وی ورکړی، او ظلم خو به الو چې الله تبارک وتعالی د لیدلو دپاره او د اورېدو دپاره طاقتونه دل نه ورکړي د سوچ دپاره. نو چې دا هر څه الله تبارک وتعالی انتظامات کړي دي د دپاره، او د دې باوجود هم د بیا هغه بد عمل او ناکار عمل هغه د حجت په شکل کې د پیغمبرانو د تعلیماتو په مخالف باندې هم پیش کوي، نن ورته ووایه و بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک لایق ته عبادت نشته. نو یې ټیک ته چې نشته، خو الله تبارک وتعالی ته خو موږ داسې نشو رسېدی، موږ خو ګناهګار خلک یو کنه، نو موږ ځکه چې کوم دی نو هغه دپاره دا وسیلې جوړې کړې دي، او دا جوړو نو ته ورته ووایه وایا دا وسیلې جوړول آیا د الله کتاب د الله پیغمبر تاسو سره څه دلیل شته په دې باندې؟ نو چې دلیل له سره نشته د پیغمبر د تعلیماتو نه ولې خلاف کوي، د قرآن د تعلیماتو نه ولې خلاف کوي؟ نو د دې عمل د وجې نه نن چې کوم دی نو تا ته بدلا د عذاب په شکل میلاویږي، دا ظلم نه دی په خپله، دی په خپل ځان باندې ظلم کړی. دغه ټیم کې به دی اوس څوکي چې کله وویني هغه خزانچیان او پرشته د جهنم، نو هغې ته به آواز شروع کړي چې د هر طرف نه امیدونه کړ شي، ونا دو نواز به وکړي، یا مالکو، اے مالک، لیقضی علینا، هغه پرشته ده جهنم معنی چې کوم سوکیدار ای، لیقضی علینا ربکا، چې فیصله وکړي د مرګ په موږ باندې ربستا. قال نو بوی پرشته، انکم ماکثون، یقینا تاسو درنګ تیرونکي ای. د دې به امید دی پرشتي ته باوازونه شروع کی چیرا ټیک ته عذاب خو مونږ معنی نه کمیږي او نه د عذاب نه مونږ بهر کیدی شو خو ته داسې چلو که چې الله ته ووایا چې په مونږ معنی مرګ مقرر کی او مونږ مړ شو نو سوره فاتر کې مونږ ویلو ها لا یقطع علیهم فیموتو نشته دی چې په دې باندې فیصله وشي د مرګ ولا یخفف عنهم من عذابها او نه به سپک شي د دین عذاب نو د دې وجې نه دا آوازونه فرشتې جهنم ته کول دا اوم چې کوم دی حیثیت نه لري ځکه چې اختیار د چا دی د فرشتې خو نه دی اختیار د الله تبارک وتعالی دی نو فرشته به ووایي چې د دې وخت اوس دا نه دی د دې وخت تاسو نه قضا شوی دی او تیروتی دی تاسو دنیا کې تاسو ته حق نو راغلی تاسو ته بیان نو شوی نو فرمای لقد جئناکم بالحق تحقیق راتل کړیو موږ تاسو ته په حق سره په پوره بیان سره ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن ډیر تاسو نه زیات تاسو نه د پاره د حق بد ګڼون کیو حق راغلی او د حق دعوت تاسو ته پیش شویو کو نو پیش شوی تاسو ولې هغه حق بد ګڼو د الله توحید مو بد ګڼو د الله تعلیمات د انسانانو د تعلیماتو په مقابله کې تاسو د الله تعلیماتو پرېښودل او د انسان جوړ شوي تعلیمات او د مخلوق جوړ شوي تعلیمات په هغې باندې چلیدئ تاسو به هغه دلیل کې پیش کول نن ورته وایه وایي پلانکي بابا لیکلی دی جنگلی بزرگ لیکلی دی پلانکی مولای صاحب لیکلی دی کچری مولای صاحب د قران او د سنت مطابق لیکلی خو بالکل دا پر سر باندې زیدی وای زما او کچری نه مولای صاحب د قران او د سنت نه خلاف لیکلی دا حجت نه ور شو ګوره د قیامت پرز به بیا ورته سو وای چې تاسو ته حق راغلیو قران او سنت راغلیو تا ولی بد ګڼل دا غي په مقابله کې د باباجی او د کاکاجی کتابونه پیش کول ام ابرمو آیا کلکی دی کار ام ابرمو امرن آیا دی کلکی کار ستا فینا مبرمون نمنگا کلکون کیو دسشی کار کلکی دی دا اراده کی او دا دی خبری چه دا پیغمبر دا حلاکت او دا پیغمبر دا ختمولو کوشش کی نو دی دا کارون کلکی او منګه چکم دې کلکون کیو د سو چې د دې پیغمبر تایید د دې پیغمبر دین د دې پیغمبر په ذریعه سره نازل شوی قران کریم دا منګه به عام کو نو د دې وجنه د دې اراده او ته د دې کارونه ته وګوره او بل طرف ته د الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کم کارونه او د الله تبارک وتعالی کم ارادي دي ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ایا دی ګومان کوي چې مونږه ناورو هغه پټي خبرې دي و نجواهم هغه جرګې دي بلا بهشکه مونږه اورو ورسولنا او استاذ زمونږ چې پرشتې دي لديهم یکتبون د دې سره لیکي د دې دا ګومان دی چې کني دی پټي جرګې د پیغمبر په خلاف مان دي او دی پټي جرګې د اسلام په خلاف مان دي او دی پټي جرګې د مؤمنانو په خلاف مان دي او دی پټی جرګې د الله تبارک وتعالى د دین معنی کوي څه مقصد دی دی چې الله تبارک وتعالى د دین نه خبره دی الله خو د پټ راز په سینه کې چستا لا تیر شوی نی الله تبارک وتعالى ته پته چستا په سینه بس تیریږي الله تستا پټی جرګې معلومې دي الله تستا پټ حالت معلوم دی او بل دا چې تا باندې د دلیل لپاره چې بیمانه ته بیا دروغجن کوي تب بیا دروغ وای دروغ به پیش کای نو دا غی د پاره درمانی لیکای عمر روانه ده زمنګ استا از لیکی چې تاسو کای نو استا هیڅ یو حالت زمنګ نه پټ نه دی نو د دې وجینا چې کله موږ د الله تبارک وتعالى نه زمنګ هیڅ یو حالت پټې دی نشي نو فکار دی چې انسان د الله رضا ولټی چې سبا د پاره زما په عمل نامه کې زما د پاره د اوبال سبب هغه خبرې او کارونه نو ګرځي چې ما د اسلام خلاف د توحید خلاف د قران خلاف د علماي محققین خلاف او دا رنګي د الله د دین خلاف ما کړی الاخلا یومئذین دوستان با په دغه ورځ باندې بعضهم لبعض بعض د دینه د فار د بعضو عدو و دشمنان وی إلا المتقين من مگر متقیان بنوی دا به دوستان وی دی او بل یا عبادی ای بندگانو زما لا خوف علیکم اليوم نشته دی یره پتا سو باندې نن روزی ولا انتم تحزنون نبتا سو خپشی الذین دا کسان دی دا متقیان آمنو چی ایمان را وړی دی بے آیاتنا زمان پایاتو نمانده وکانو مسلمین او دی غالکی خودن کی دا اللہ آیاتو نتا ودخلو الجنتا داخل شی جنتا انتم تاسو و ازواجکم او بی بیان استاسو ملگری استاسو تحبرون تاسو با خوشا لکڑی شی یطافو علیہم گرزی با پدیوانے بسحاب من ذهب و اکواب پا مجموع دو سروزرو او پیالو باندے وفيها ما تشتهيه الانفس او وبا اغا چی غواڑی نفسو نددی زلو نددی وتلذ الاعین او خگیگی بسترگی خگیگی بپسترگی وانتم فيها خالدون او تاسو پدی نعمتونو کی همیشه پدی جنت کی همیشه وتلک الجنت التي دغد جنت اغا اورثتموها چ میراث سره وړو تاسو دیلرا بما كنتم تعملون پاغه وجا چتا سو کوم عمل کړه دي لکم فيها فاكهه استاو د پاره په دي کې مي وي كثيره منها ډير د دينه تاكلون او د دينه به منها تاكلون او د دينه به تاسو خوراک کوي مي وي وډيري او د دينه به تاسو خوراک کوي ان المجرمين يقينا مجرمان چي دي في عذاب جهنم خالدون په عذاب د جهنم کې به وي هميشه لا يفطر عنهم کم بنشی دینا سپک بنشی دینا وهم فیه مبلسون او دیو بوی پدی کنا امیدا دسنا دار کسم خیرنا وما ظلمناهم او ظلم ندکڑی منگ پدی ماندی ولیکن کانو هم الظالمین لیکن او دی پخ پلو زانو نمانی ظلم کون کی لیکن او دی ظالمان ونا دو نوازو نبو کیا مالکو اے مالک اگر خزان چی دی جہنم تا لیقضی علینا ربکا چی پیسلو کی پا منگ مانی ربستا دی سشی دی مرک قالا نوبوی پرشتا انکم ما کثون یکنن تاسو درنگ تیرون کیے پا دی جہنم کی لقد جئناکم بالحق تحقیق رات لیکڑی تاستا پا حق سرا رات لکڑی امنگتا استا پا حق سرا ولیکن اکثرکم لیکن دیر ستا سنا للحق کارهون حق لربد گنون کیو ام ابرمو امرن آیاک لکی دی کار لرا دسشی ستا دا علاکت فا انا مبرمون نمنگا کلکون کیو ام یحسبون آیا دی گمان کی انا لا نسمعو چی منگا ناورو سر راوم پتی خبری دی و نجواهم او جرگی دی چی دی او بل سرکینی بلا بشکا منگا اورو و رسولنا لدیهم یکتبون و استای زمان دی سکلی کی